วันนี้รายการของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเริ่มแรกโดยช่วงหมุนตามเทคโนโลยีมีข่าวของประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกนะคะในช่วงที่2เป็นช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมมีเรื่องราวของอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะป่วยไข้ไม่สบายได้เนื่องมาจากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงวันนี้ที่ฉันมีข้อแนะนำนะคะก็คือเรื่องของการดื่มน้ำมาฝากนะคะแล้วก็เรื่องของโรคต่างๆนะคะที่จะมาในหน้าหนาวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีโรคอะไรกันบ้างนะคะส่วนในช่วงหมุนตามเด็กและเยาวชนค่ะวันนี้มีเรื่องราวของโครงการ1อำเภอ1ทุนที่จะส่งนักเรียนเรียนต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าสหรัฐอเมริกายังคงอยู่อันดับที่1ของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกและอันดับที่2คือประเทศจีนอันดับที่3คือญี่ปุ่นค่ะซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เศรษฐกิจของประเทศที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะอย่างเช่นอเมริกาได้แซงขึ้นหน้าประเทศอังกฤษค่ะจากรายงานข่าวที่อ้างผลการสำรวจของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจหรือชื่อย่อว่า CEBR ประจำปี2011ได้ระบุว่าสหรัฐอเมริกายังคงครองตำแหน่งชาติที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกตามมาด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนอันดับที่2อันดับที่3คือญี่ปุ่นนะคะตามด้วยเยอรมนีและฝรั่งเศสค่ะขณะที่6ปีนี้เป็นของประเทศบราซิลและตามมาด้วยสหราชอาณาจักรอิตาลีรัสเซียและอินเดียค่ะทางด้านนายปีเตอร์สโลวีซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าการที่เศรษฐกิจของอังกฤษถูกประเทศบราซิลแซงขึ้นไปเป็นอันดับที่6นั้นสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่เศรษฐกิจของอังกฤษได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้สินของเพื่อนบ้านในกลุ่มยูโรโซนขณะที่เสถียรภาพทางการเมืองในบราซิลและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของบราซิลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดานักลงทุนได้มากกว่าซึ่งได้ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศบราซิลแซงหน้าสหราชอาณาจักรได้เป็นครั้งแรกของโลกค่ะ เธอก้มหน้าอมยิ้มและหัวเราะตลอดเวลาไม่ว่าเรานั้นจะไปไกลไกลแค่ไหนดูซ้ายก่อนดูขวาก่อนและยังไม่พอยังไม่หมดต้องถ่ายรูปก่อนกินอาหารทุกครั้งไปที่แรกก็คิดว่าคงไม่นานก็คงจะเบื่อไปเองแต่เพียงไม่นานนะตัวเท่านั้นได้ลองเล่นเกมเธอก็ติดยังจังนับแถมเธอยังไม่ยอมรับว่าเธอติดมันทั้งที่สองมือนั้นกอดมันเต็มๆฉันก็ได้แต่รอเท่านั้นเงยหน้าเพื่อเพียงจะได้สบตาและแดงสื่อสารกันบ้างที่เธอถือในมือมันเป็นแค่โทรศัพท์เอาไว้รับสายส่งข้อความเท่านั้นไม่ใช่แฟน No ไม่ใช่แฟนอยากให้รู้ว่าในมือเธอมันเป็นแค่โทรศัพท์ไม่ได้รักเธอจริงอย่างใจของฉันไม่ใช่แฟนแทนฉัน ไม่ได้ ฉันก็รู้ว่าเธอไม่ได้นอกใจอะไรหรือว่าไปพูดไปคุยกับใครที่ไหนทำให้ฉันเสียใจแต่ทุกครั้งที่ฉันเรียกทำไมได้ยินที่ฉันเรียกเธอกลับก้มหน้าก้มตาก็สายก็ขวาจนฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไรฉันก็ได้แต่รอเธอนั้นเงยหน้าเพื่อเพียงจะได้สบตาและได้สื่อสารกันบ้างที่เธอถือในมือมันแค่โทรศัพท์เอาไว้รับสายส่งข้อความเท่านั้นไม่ใช่แฟน No ไม่ใช่แฟนอยากให้รู้ว่าในมือเธอมันเป็นแค่โทรศัพท์ไม่ได้รักเธอจริงอย่างใจของฉันไม่ใช่แฟนเอามาแทนฉันไม่ได้ ถึงในมือมันเป็นแค่โทรศัพท์เอาไว้รับสายส่งข้อความเท่านั้นไม่ใช่แฟน No no no ไม่ใช่แฟนไม่ได้รักเธอจริงอย่างใจของฉันไม่ใช่แฟนเอามันแทนฉันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกไหม สังคมและเศรษฐกิจ พาคุณผู้ฟังค่ะเมื่ออากาศเย็นลงหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกหนาวและอาจป่วยไข้ไม่สบายได้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะคุณผู้ฟังต้องใส่ใจดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดื่มน้ำที่ไม่ว่าฤดูไหนก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะสำหรับน้ำที่ควรจะดื่มนะคะไม่ควรดื่มน้ำเย็นมากๆเพราะว่าจะทำให้เส้นเลือดที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารหดตัวถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเซลล์จะปรับตัวและขยายตัวเพื่อดูดซึมก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการปรับอุณหภูมิก่อนดูดซึมค่ะจึงมักเกิดอาการจุกหน้าอกขณะกระหายน้ำได้นอกจากนี้งานวิจัยยังชี้ว่าการดื่มน้ำเย็นจัดมากๆเกินไปนี้นะคะจะทำให้ขีดความสามารถในการทำงานของสมองลดลงทันทีส่งผลกระทบต่อการขับรถหรือทำงานที่ต้องใช้สมองค่ะคุณฟังทราบไหมคะว่าน้ำเย็นจัดเพียงแค่แก้วเดียวยังทำให้สภาพจิตใจของคนบางคนลดลงร้อยละ15ค่ะส่วนการดื่มน้ำร้อนจัดก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าความร้อนของน้ำอาจทำลายเยื่อบุช่องปากและทางเดินอาหารจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคการดื่มน้ำที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะควรจะดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายเล็กน้อยค่ะอย่างเช่นน้ำในอุณหภูมิห้องที่อยู่ในอุณหภูมิ30องศาร่างกายก็จะดูดซึมน้ำไปใช้ในระบบหมุนเวียนเลือดได้ทันทีค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหน้าหนาวนี้นะคะนายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมาอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แนะนำเอาไว้ด้วยนะคะว่าควรจะดื่มน้ำแก้วแรกของวันในเวลา5นาฬิกาถึง7นาฬิกาค่ะซึ่งจะช่วยการขับถ่ายช่วงต่อไป15นาฬิกาถึง17นาฬิกาจะช่วยล้างกระเพาะปัสสาวะและแก้วสุดท้ายของวันคือดื่มก่อนเข้านอน1ชั่วโมงก็จะช่วยการนอนหลับที่ดีในแต่ละวันค่ะดังนั้นปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายต้องการของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันไปตามน้ำหนักตัวนะคะซึ่งมีการคำนวณง่ายๆด้วยสูตรดังนี้นะคะน้ำหนักตัวนะคะเป็นกิโลกรัมคุณผู้ฟังหารด้วย2และคูณด้วย 2.2 ค่ะจากนั้นก็คูณด้วย30จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปริมาณน้ำหน่วยที่เป็นซีซีที่คุณผู้ฟังควรดื่มในแต่ละวันนั่นเองนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใช้สูตรน้ำหนักตัวของคุณผู้ฟังหารด้วย2ค่ะแล้วคูณด้วย 2.2 จากนั้นก็คูณด้วย30ผลลัพธ์ที่ได้คือปริมาณน้ำหน่วยซีซีที่คุณผู้ฟังควรดื่มในแต่ละวันแต่อย่างไรก็ตามการดื่มน้ำไม่ควรดื่มน้ำทีละมากๆนะคะเพราะจะทำให้รู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยควรจะดื่มแบบค่อยๆจิบเซลล์ในร่างกายก็จะดึงน้ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่ควรจะนำมาพูดคุยกันในช่วงนี้จะมีโรคที่มากับอากาศหนาวๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5โรคที่ผู้ปกครองควรจะเฝ้าระวังถ้าหากว่าบ้านใครมีเด็กหรือผู้สูงอายุนะคะโรคที่มากับหน้าหนาวนะคะโรคแรกก็คือไวรัสไข้หวัดใหญ่ค่ะไวรัสไข้หวัดใหญ่จะแพร่ระบาดทั่วโลกในช่วงฤดูหนาวนะคะกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดก็คือเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า4ปี และกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเสียชีวิตได้นะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปค่ะปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปสำหรับเด็กและผู้สูงอายุนะคะอีกโรคนึงก็คือไข้หวัดหมูสายพันธุ์ SOTRS3N2 ค่ะซึ่งเป็นอีกโรคนึงที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาแจ้งเตือนทั่วโลกให้ระวังเพราะว่าโรคนี้สามารถติดต่อสู่คนได้นะคะเพราะว่าในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด7รายค่ะในสหรัฐอเมริกานะคะก็ถือว่าเป็นโรคที่เด็กนะคะไม่เคยสัมผัสกับหมูมาก่อนด้วยนะคะก็เป็นไปได้ว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้นะคะสามารถที่จะติดต่อจากคนสู่คนได้และมีแนวโน้มนะคะที่จะพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดหมูไอโอวาเพิ่มขึ้นในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ฟังไม่ควรที่จะตื่นตระหนกนะคะสามารถที่จะลดความเสี่ยงด้วยการหลีกเลี่ยงให้เด็กๆ เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำอยู่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะไม่สวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้นรับประทานอาหารที่สุกสะอาดล้างมือเป็นประจำก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะแนวทางป้องกันนะคะก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะอีกโรคหนึ่งก็คือปอดบวมหรือว่าโรคนิวโมเนียซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่ปอดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียค่ะโรคนี้นะคะเมื่อเป็นแล้วเนี่ยจะเกิดอาการไข้หายใจเร็วหอบเหนื่อยหายใจลำบากนะคะและหากว่าเกิดรุนแรงมากๆก็จะทำให้ภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็หายใจลำบากอยู่นานค่ะทางที่ดีที่สุดพ่อแม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่พาลูกไปยังสถานที่ที่มีคนมากๆอย่างเช่นศูนย์การค้าโรงภาพยนตร์นะคะหลีกเลี่ยงควันบุหรี่อากาศที่หนาวเย็นนะคะแล้วก็ไม่ควรให้เด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีหรือว่าไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยค่ะโรคที่ไม่ควรมองข้ามอีกโรคนึงในหน้าหนาวก็คือโรคหัดนะคะโรคนี้เกิดขึ้นง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่ไอจามหายใจรดกันหรือว่าใช้ของร่วมกันโรคหัดเกิดได้ทุกอายุและพบบ่อยในเด็กที่อายุระหว่าง2ถึง14ปีค่ะพบได้ตลอดปีส่วนมากเกิดในช่วงฤดูหนาวจนถึงต้นฤดูร้อนค่ะเราจะมาปิดท้ายโรคที่มากับฤดูหนาวกันนะคะก็คือโรคอีสุกอีใสหรือว่าไข้สุกใสส่วนใหญ่เกิดกับเด็กเล็กวัยรุ่นไปจนถึงวัยหนุ่มสาวโรคนี้ระบาดในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าวาริเซล่าซึ่งเป็นเชื้อที่เกิดจากโรคงูสวัดค่ะไวรัสชนิดนี้หายใจไอจามรดกันหรือว่าสัมผัสถูกตุ่มแพ้สุกใสนะคะแล้วก็สัมผัสถูกของใช้พวกที่นอนผ้าเช็ดหน้าเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะติดเชื้อได้คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงให้ลูกสัมผัสนะคะกับผู้ป่วยสุขใสโดยตรงไม่ใช้ของร่วมกันรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใสตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปมีการฉีดกระตุ้นซ้ำเมื่อเด็กอายุ4ถึง6ขวบนะคะและปัจจุบันมีวัคซีนรวมด้วยนะคะซึ่งมีทั้งสุกใสหัดหัดเยอรมันคางทูมก็จะทำให้เด็กๆถูกฉีดวัคซีนน้อยลงค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาช่วงหน้าพบกับโครงการ1อำเภอ1ทุนที่จะส่งนักเรียนเรียนต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ค่ะคุณผู้ฟังคะนายวรวัฒน์เอื้อพิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลงข่าวเรื่องโครงการ1อำเภอ1ทุนที่จะส่งนักเรียนเรียนต่อระดับปริญญาตรีในประเทศและต่างประเทศรุ่นที่3ว่ามีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานโดยจะตั้งเป้าหมายให้ทุนแก่เด็กที่เรียนดีและมีฐานะยากจนอำเภอละ1คนรวมทั้งสิ้น928ทุนค่ะและจะเปิดโอกาสให้เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 150,000 บาทต่อปีสมัครเข้าร่วมด้วยแต่ว่าต้องใช้ทุนส่วนตัวนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะดูแลอำนวยความสะดวกในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาวิชาพื้นฐานและทักษะที่จำเป็นก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศรวมทั้งประสานเกี่ยวกับการจัดหาสถานศึกษาที่จะเข้าเรียนในต่างประเทศตามความเหมาะสมค่ะนักเรียนที่จะสมัครสอบคัดเลือกควรเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเทียบเท่าสายสามัญสายอาชีพมีฐานะยากจน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3นะคะโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่31มกราคมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่จากนั้นก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและจะสอบข้อเขียนในวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะจะมีการคัดผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ได้คะแนนสูงสุด3อันดับแรกของแต่ละอำเภอเข้าสอบสัมภาษณ์นะคะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้สิทธิ์รับทุนไปศึกษาต่อในปี2555โดยจะเน้นหนักใน5กลุ่มสาขาวิชาก็ได้แก่เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมความคิดสร้างสรรค์บริหารจัดการและวิชาชีพเฉพาะค่ะและเลือกที่จะไปศึกษานะคะในกลุ่มประเทศเดิมที่กำหนดเอาไว้18ประเทศและสามารถที่จะไปยังประเทศใหม่ที่เลือกเพิ่มเติมได้อีก17ประเทศค่ะโดยจะต้องพิจารณาจากประเทศที่มีระบบการศึกษาไม่ซับซ้อนมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกและมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะรวมทั้งสิ้น35ประเทศทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนทั้งหมด928คนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยค่ะและวันนี้วันอังคารนะคะที่ฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์งานพืชสวนโลกค่ะที่จัดขึ้นมาแล้วนะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมกลางเดือนธันวาคมในวันที่15ธันวาจัดไปจนถึงวันที่14มีนาคมค่ะในวันที่15มกราคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีด้วยนะคะหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะขึ้นไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นนะคะแวะไปเที่ยวงานพืชสวนโลกปีนี้นะคะมีสิ่งที่เพิ่มเติมมานะคะก็คือกระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้าที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับผู้เข้าชมนะคะและความงดงามของหอคำหลวงลานราชพฤกษ์สวนถวายพระพรและสวนนานาชาติค่ะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะจนถึงวันที่14มีนาคมค่ะสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 11:30 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวันนี้ดิฉันนิสากรพิบุญศิลป์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มทร.ธัญบุรีแนะสวมใส่ผ้าไทยเพื่อสื่อสารเอกลักษณ์ผ้าไทยให้คงอยู่สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่สนใจในเรื่องของผ้าไทยโดยสร้างสรรค์ออกแบบผ้าไทยให้เหมาะสมกับยุคสมัยและผู้สวมใส่โดยอาจารย์สุทธิลาสวนาพรแนะนำว่าผ้าไทยเป็นผ้าที่มีเสน่ห์ซึ่งแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันอาทิผ้าจกเป็นผ้าที่พบในหมู่ช่างทอผ้าชาวไทยยวนในจังหวัดราชบุรีลักษณะของลวดลายแบ่งได้เป็น3ตระกูลคือผ้าตระกูลคูบัวผ้าตระกูลดอนเร่และผ้าจกตระกูลหนองโพบางกระโดหรือจะเป็นผ้าแพรวาผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ชาวภูไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะเช่นเดียวกับผ้าสบายที่ใช้กันในหมู่ชาวไทยทั่วไปแต่มีสีสันลวดลายที่หลากหลายนิยมทอด้วยไหมทั้งผืนนับเป็นผ้าไทยอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้นิยมผ้าไทยทั้งในและต่างประเทศและสำหรับผ้าที่เหมาะสำหรับประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อนคือผ้าฝ้ายซึ่งมีคุณสมบัติเนื้อนุ่มโปร่งสบายระบายความร้อนได้ดีสำหรับผ้าไทยถูกนำมารังสรรค์ออกแบบได้หลายรูปแบบทั้งเสื้อผ้าแต่งกายผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่หากวางลวดลายอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้เสื้อผ้าดูโดดเด่นและเหมาะสมกับการสวมใส่ในโอกาสต่างๆได้อีกด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี